Jesus name. Si mama mokona moke a kufio Ozo akake boyaya Na mabelo yoto zonyata Tomona oputuli ya mpamba na miso abato Ozo akake boyaya Ata na zota bese vale abaka Pijoni na ngaya miso zota ngakaka pona yo Ozo akake boyaya Je dis, tu peux prendre gloire de n'importe quoi Jésus Dans l'accident, c'est anti-biblique. Azuela ngokembo. Bondimila de. Yoga. Na tombo lelo na namu. Motema kilo avant na kene na kilo ya ya. Bonsoir kakembo ya ya. Na komi na kilo papa. Protocole pe kuna kamati ya pesi kakala o. Bonsoir kakembo ya ya. Kamati ba chenga na kuwa misika na zo Yoka te na zo mwona kutata pastela zote ya teo Oswa kakepo ya ya Kasi ba chelinga vwaza Asengi nga loboko lobi toko mama fiance o Oswa kakepo ya ya Ego bananele okana kite o Kolela pela maka esemona motema e bonsoir kakepo ya na ba situation na comprendre pe ba situation na comprendre la moquete o bonsoir kakepo ya yoka na silisi kelas selela liboso na seli ba mwa ba futa tate o bonsoir kakepo ya Musalango salero kutu tina te kasi Bakombali susu ekomo kota na kajo Oswa kakembo ya ya Basale linga baje na sima Babongi sinyoso pona salambaka na mbogo e Oswa kakembo ya ya Babenga linga mozala Na mitu ninza mbosali boye pona nini na zweza kadivo Oswa kakembo ya ya Sima na kuta ni nandeko Alobi ya mdega nini mosala na alobi mosala esila o Oswa kakepo ya ya Yako kama na yoke alobi justement na zela kakaka Mokolo nino zala libre posa lelo kona ngayo Oswa kakepo ya ya Comédie en Zambé, la Côte Moussala. Namoni ex-patron, associé à si j'ai l'honneur, j'ai l'honneur. Kaliki en Zambé, le Kimaka si Penza. Namoni ma fournisseur, un zokande, ma patron en Gaya Kalao. Vraiment, je dis, tu peux prendre gloire de n'importe quel parcours. Namaka Bonanzo. Congo yo bato bakana balobito mesana ko chaba biga kanzombo le swaro ozwa kakembo yaya na kombo yo bangi sa rabato ota la tama jeza la kakana mo thermometre ozwa kakembo yaya kasi mo bato dane bandi baso de mouton tozomi tune zape nini oyo ozwa kakembo. Si natango bato bamoni Congo kufa zamba baloli match alobi na zana plan mususu e ozwa kakembo yaya na ba situation difficile mboka tozomi tuna mais finalement bi gouvernement kobi maka ozwa kakembo yaya toyebi te kombo nani bakotya na kati mais toyebi soki Yesu afandi na etonga ya mboka ezana malamu e ozwa kakembo. Tu peux prendre la gloire de cette nation, Jésus. La macabonance, le cagno. Quels que soient les gens qui tirent des ficelles et nasimao. Faut éviter qu'à si ensemble, à sa plan à Congo. We'll be right back. Vous êtes bien.